σας πω και κάτι. Αυτό το οποίο κάνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή που ενημερώνει τους πάντες, στέλνει το μήνυμα κτλ. Τι έλεγε ο Σουντζού, για να τελειώσω με αυτό. Οι πρικισμένοι ηγέτες νικούν τον εχθρό χωρίς να πολεμήσουν. Είναι η Σοφία Βούλτεψη, μας θυμίζει τι έλεγε ο Σουντζού. Εγώ κάνω εικόνα τον Κυριάκο πρικισμένο. Μα γι' αυτό. Έτσι τον έχει η Σοφία στο μυαλό του. Το μαλλί πως είναι. Πρικισμένο. Έτσι λέει η Σοφία Βούλτεψη. Να δω τα κερασάκια, α πούμε τα κερασάκια. Μας παρομοιάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ένα πρικισμένο ηγέτη. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Υπάρχει κάποιος διαφωνής? Παναγιώτη, όχι. Σύμφωνα με την πολιτική μου και αυτό που έχουμε νιώσει. Ναι. Πρικισμένο τον λες. Πρικισμένο τον λες και μόλις ένα χρόνο και κάτι μήνες. Με την ύφεση βγήκαν κάτι σαν. Αν είσαι πρικισμένο από την αρχή, δεν είσαι. Ναι, στο όχι, μήνε, όχι, στο πάντα, ναι, τρίχρονο. Ναι. Μα είναι πρικισμένο ηγέτη και φαίνεται σε όλα. Βγήκαν και κάτι στοιχεία, είναι η είδηση τη τελευταία ώρα. Πόσο την έχει. Η ύφεση, όχι, πόσο την έχουμε όλοι. Η ύφεση το δεύτερο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο 15,2. Είναι καλό μέγεθο. Για ύφεση. Για πρικισμένο. Ναι, για πρικισμένο. Εξαρτάται σε τι κατάσταση. Είναι στα φόρτε ή είναι στο καθημερινό. Το 15 είναι, δεν ξέρω αν είναι καλό μέγεθος. Προκατούρημα ή μετακατούρημα. Δεν ξέρω αν είναι καλό μέγεθος. Αν προ... το είπε εσύ είναι πολύ καλό. Λέγονται διάφορα στην αγορά. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Εξαρτάται. Αλλά ας φύγουμε από αυτό. Είναι grower ή sower. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Πρέπει να μας πει η Σοφία Βούλτεψη να τοποθετηθεί. Εγώ μιλάω για την ύφεση τόση ώρα. Εγώ για τη Βούλτεψη. Εντάξει. Οκ, λοιπόν, η ύφεση. Κοίτα. Οι δύο συζητήσεις ενώνονται, ενώνονται, ναι, ναι, ναι, γιατί ναι, ναι. Η ύφεση, τα 15,2 της υφέσεως είναι υπέρ αρκετά για τέτοια πράγματα. Πας οπότε... τύχημα ότι θα καταλήξουμε στα κολόχαρτα της Βούλτεψη με 15 το κότο τόσο ύφεση. Δεν τα ζήσαμε όλα αυτά με ΣΥΡΙΖΑ, θα τα ζήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, πιο λογικό εκεί είναι. Θα αναγκαστούμε. Ναι. Εκεί θα φτάσουμε. Εκεί θα φτάσουμε, στα κολόχαρτα. Έτσι λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη και σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκπομπή της Πέμπτης της νέας σεζόν. Της Ελληνοφρενίας. Η οποία ξεκίνησε από προχτές και σιγά σιγά μαζί με το πρόγραμμα εδώ του σταθμού στον. Πέμπτη ξεκίνησε από χθες. Και προχωράει η σεζόν. Πόσες μέρες Πέμπτη θα ζήσουμε. Φτηνά, αυτά θα λες την παράσταση. Την άλλη όχι, Πέμπτη. Δεν θα βάλω. Τόσο φτηνά αστεία. Λέω εδώ τα πρόχειρα, κάτω από προπόνηση. Κάνεις προνοϊκή γιατί πρέπει να πληρώσουμε, να ακούσουμε τα καλά δηλαδή. Στο τσάμπα δεν μπορείς να πεις. Στο τσάμπα αυτά που σου λέω εδώ. Μα τι είναι αυτό, υποτιμάς το λυπάμαι, την νοημοσύνη. Λυπάμαι. Τη δικιά σου δεν είσαι καλός. Σιγά την νοημοσύνη. Σωστό και αυτό, και εγώ συμφωνώ. Mm. Αλλά δεν είναι σωστή εμπορική κίνηση αυτό. Όχι, για τον κόσμο δεν ισχύει. Πρέπει να λες τα αστεία της πρώτης γραμμής. Α, δεν μπορώ να τα κάψω. Πες μας ένα από αυτά. Ένα, πες το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα. Που θα πεις την άλλη Πέμπτη. Κυρανάκης. Α, εντάξει, Κυρανάκη. Δεν είναι από μόνο του. Από μόνο του. Είναι αστείο. Το δομημένο βιογραφικό. Ναι, σήκωσε το δομημένο. Μπράβο, ναι, ναι. Δεν μπορώ να περιμένω. Έκανε προτάσεις για το πώς θα είναι δομημένα τα βιογραφικά των. Για το δικό του ανέργων. Βιογραφικό μιλούσε. Το δικό του, αν το δεις. Έχει δουλέψει. Πιο αδό... Όχι. Α. Γνωρίστηκε στην κατάλληλη στιγμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Α, νόμιζε κατάληψη, θα έλεγε. Όχι. Στην κατάλληλη στιγμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό που έλεγε μην πηγαίνετε στα πολιτικά γραφεία. Έτσι είπε προχθές. Ψάξτε στο Google να βρείτε δουλειά. Ξέρεις τις δουλειές του Google, τι ωραίες δουλειές είναι. Να βρεις δουλειά. Καλοπληρωμένες, ασφάλιση, όλα. Τύχη, βουνό. Λεφτά. Λεφτά. Λεφτά. Λεφτά. Κυρίως λεφτά. Τι θες να κάνεις. Έχω το μικρόφωνο ανάποδα. Εγκατέλειψε ο. Αυτό εγώ τώρα, Ο ηχολήπτης στην θέση. Λοιπόν. Ήταν το μικρόφωνο στραβά. Σήμερα είναι. Στραβομπή. 3 Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά. Αφού τελειώσαμε με τον πρικισμένο, πάμε στον άλλο πρικισμένο. 3 Σεπτέμβρη είναι σήμερα. Χρόνια πολλά. Γιορτάζουν στην Κουμουνδούρου, είδα. Στην Κουμουνδούρου γιορτάζουν, στη Καρλώτα Τρικούπη γιορτάζουν. Νομίζω γιορτάζει όλη η Ελλάδα γιατί Πασόκ είναι μια ιδέα. Το Πασόκ πια είναι μια ιδέα. Στην γραφεία τη Ιπποκράτου υπάρχει κάτι, ήταν ξενικιάστηκαν. Όχι, όχι, όχι. Ξενικιάστηκαν. Ξενικιάστηκαν όσο ήταν ο Γιώργος μόνο πρόεδρο, μετά ξενικιάστηκαν και δεν πρόλαβε να φτιάξει και το γυμναστήριο που ήθελε πάνω στον όροφο. Δεν είχε γίνει. Όχι, δεν πρόλαβε. Αφού είχαμε πάρει εμείς για κάτι όργανα να πάρουμε. Είχαμε πάρει, αλλά δεν το βάλαμε. Μόνο εμείς τα πήγαμε τα όργανα. Ο Γιώργος έγινε πρόεδρος το 4. Αν θυμάμαι, ναι. Αρχή του 4 ήταν. Ανέλαβε την πρωθυπουργία το 9. Φαινόταν ότι η χώρα πάει στα βράχια, μνημόνια και τέτοια. Και αυτός έφτιαχνε γραφή με γυμναστήρια. Ο νους του ήταν εκεί. Και βέβαια 43% ελληνικό λαό. Μπορεί να θέλει να γλιτώσει το ΦΠΑ. Τι σχέση. Τι να γλιτώσει το ΦΠΑ. Κάτι να κάνει, να παρουσιάσει έξοδα. Βουλιάζαμε και αυτό και το χαβά του, να μην πω τι άλλο. Το 43%, αν θυμάσαι καλά, ήταν 10 μονάδες συν από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν τότε δεύτερη. Το θυμάμαι. Δεν μας νοιάζει. Δεν απλά 43. Όχι, έχει σημασία και το θέμα μας είναι ο Έλληνας λαός που έλεγε ο Γιώργος. Ο Σιμίτης το έλεγε αυτό. Ο Έλληνας. Όχι, ο Γιώργος. Ο Γιώργος το έλεγε. Ο Έλληνας λαός τι κριτήρια είχε. Ενώ ο Σιμίτης έλεγε ο ελληνικός λαόνος. Του λαόνου, ναι, μπράβο. Λαόνος είναι ο Σιμίτης. Σωστά δεν το είπε κανείς από τους δύο. Όχι, δεν 40 ο ένας, δεν το πίστευε 40 ο άλλος. Τα ποσοστά φεύγανε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει το τα Πασόκ. 40. τα 40. Τα 40. Σαν πυρετός. Γιορτάζει το Πασόκ. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον ήλιο της δημοκρατίας, τον ήλιο της αξιοπρέπειας. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πάντα θέλει μας οδηγεί. Σηκώνουμε τα μανίκια για να σηκώσουμε ψηλά τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας. Εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Βεβαίως και έχουμε όραμα το σοσιαλισμό. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε μπροστά. Πασόκ, Θεοδόρα Τσάκρη. Κι αν μας ταθούν εμπόδιο σ' αυτή μας την πορεία, το δίκιο μας φωτιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Μαζί θα προχωρήσουμε, νάτα, μαζί. Μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Εδώ μόλις διαπράξαμε μια αβάντα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αβάντα. Τον κάναμε, ναι, να το ακούνε, να τα ακούνε οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Τον κάναμε συνέχεια του ΠΑΣΟΚ. Αχ, ο Σπίρτζη σκέφτομαι και όλους αυτούς τώρα που κάθονται στα γραφεία της Κουμουντούρου και χτυπάνε το ποδαράκι. Μια πενταριά άτομα. Ναι, ναι, χτυπάνε το πόδι ότι... στο ρυθμό του Λοΐζου. Σιγά, αυτό δεν ήταν Λοΐζος. Όχι, δεν Λοΐζου. Ναι, ναι. Ό,τι Λοΐζου θα παίξουμε και το Λοΐζου στη συνέχεια. Κάνουμε αβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ, το θεωρούμε συνέχεια και το Τζίπρα, συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Βάζουμε το Τζίπρα δίπλα από το μέγεθος Ανδρέα Παπανδρέου. Να τα ακούνε οι ΣΥΡΙΖΑ για αυτά. Στήλευση νεκρού. Όχι, όχι. Θα σου πω γιατί γίνεται αυτό. Εγώ δεν έχω καμία εκτίμηση στον Ανδρέα Παπανδρέου σαν πολιτικό. Αυτό που όλοι τον θεωρούν πολύ μεγάλο, τίποτα απολύτως. Ένα λαϊκιστή, μην πω. Ναι, δεν πέφτει. Φάγαμε κρέας. Ναι, κρέας φάγαμε και. Τέλος πάντων. Το εξετάζουν. Κριτήριο είναι τι τρώμε. Δεν εξετάζουμε τι φάγανε αυτοί όταν τρώμε. Ναι, ναι. Έφαγε ένα μπιφτέκι εσύ και φάγανε αυτοί 800 στρέμματα γελάδες. Πέρα από αυτό όμως δεν έκανε και αυτά που πρέπει. Και εν πάση περιπτώσει ένας λαϊκιστής μέγιστος ήταν, πολιτικός απατεών. Αυτό υπάρχει στο λεξικό. Καλώ. Στο λεξικό αυτό υπάρχει. Οπότε όποιο συγκερασμό και σύγκριση δεν μειώνει κανενός το μέγεθος. Αυτή η μανία σου να χαϊδεύει τα αυτιά του δεξιού ακροατηρίου. Λέγοντας ότι, ότι ήταν λαϊκιστής κάποιος. Βέβαια. Μάλιστα. Κάποιος αντίπαλος, όχι κάποιος. Όταν λέμε κάτι κακό για τον αντίπαλο, σημαίνει αυτονοήτως ότι λέμε τώρα. Για το. Πέστα, θα λένε οι δεξιοί τώρα. Μπράβο. Τι ήταν αυτό, σημασία έχει να λέει κάποιο. Άρα, πέστα. Ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος ήταν κάτι άλλο. Απόδειξη της απάτης του Ανδρέα Παπα. Θα μείνουμε λίγο στο Πασόκ, γιατί δεν είναι θέμα το Πασόκ του Ανδρέα, το Πασόκ της Φόφης, το Πασόκ του Γιώργου, ο ΣΥΡΙΖΑ. 20 χρόνια κάνουμε αφιέρωμα κάθε χρόνο στο Πασόκ. Ναι, μα είναι αξίζει, γιατί είναι μια ιδέα. Καταρχήν ότι η Πασόκ είναι μόνο. Θα κάνουμε ίδιο αφιέρωμα και 4 Οκτώβρη, 5 από 4 Οκτώβρη είναι Δημοκρατία. Είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Βεβαίω θα κάνουμε. Πάντα κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Αντίστοιχο. Θα δούμε το Πασόκ. Μην δω να γέρνει. Δεν είμαστε όλοι Πασόκ, δεν ήσουν εσύ Πασόκ. Κάποτε δεν είσαι, και ενώ στον Ανδρέα είπες μόλις. Ναι, αλλά τότε. Τότε. Για πες. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν σε ξεχνώ. Λοιπόν, απόδειξη του μεγέθους της απάτης του Ανδρέα Παπανδρέου είναι αυτό που ακολουθεί. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα. Για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας. Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας. Σε ομιλία προεκλογική. Και το 81. Μετά, όπως ξέρουμε, φύγανε οι βάσεις. Φύγανε οι βάσεις, δεν είναι όλες. Οι Αμερικάνοι φύγανε, τα πάντα, όλα, όλα. Αβάσιμοι. Το μόνο που έφυγε από όλα αυτά είναι το συγκεκριμένο σύνθημα και το αίτημα από τα μυαλά των Πασόκων που φώναζαν από κάτω. Γιατί αυτό εξυπηρετούν αυτά τα κόμματα. Και όλου του κόσμου. Να παίρνουν την όποια ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου που είναι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, μετά τη Χούντα κτλ. Και να το κάνουν βούτυρο. Είναι αληθή. Νομίζω η πρώτη εισαγωγή παπάντζα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Όχι, με τέτοιο υπήρχε, τρόπο. Πάντα υπήρχε, απλά ναι, με τέτοιο τρόπο. Με τέτοιο τρόπο. Τόσο ομά, δηλαδή θα φύγουν τόσο οι βάσεις, δεν φεύγουν ναι. οι βάσεις. Ο Θόδωρος Πάγκαλος εκμυστηρεύτηκε πολλά χρόνια μετά, πριν καμιά δεκαετία. Συγγνώμη από το κοινό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Προκαλβολικά που ακούσετε Πάγκαλο. Πριν 10 χρόνια περιέγραψε μια συνομιλία που είχε με τον Ανδρέα. Σε ένα βιβλιαράκι που ετοιμάζω αναμνήσεων και θα ονομάζεται Στην Ευρώπη με τον Ανδρέα. Περιγράφω πώς ο Παπανδρέου μου είχε πει όταν τον ερώτησα τι θα γίνει, γιατί ανέλαβα το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Ευρωπαϊκό Τομέα, ενώ ίσχυε ακόμα αυτή η γραμμή μας. Έξω από τον ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ, δηλαδή, αυτή ήταν η θέση μας. Και τότε ρώτησα τι πολιτική θα κάνω, του λέω εγώ τώρα, γιατί εγώ είμαι ευρωπαϊστής. Αλλά εσείς έχετε πει έτσι και ο κόσμος μας ψήφισε με βάση αυτό το πρόγραμμα. Μου είπε ο Παπανδρέας, δεν πιστεύει ότι θα μα ψηφίσει, να πιστεύαν πραγματικά ότι θα φύγουμε από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι μάθημα πολιτικού κινησμού. Αλλά πάση περιπτώσει βρίσκω ότι είναι μια υπέροχη πολιτική σκέψη. Πιο υπέροχη δεν υπάρχει. Η απάτη. Η απάτη κανονικά. Το ψέμα. Είναι τα off the record. Τα λένε όμως. Ναι, για τα off the record. Βλέποντας κάποιον στην εξέδρα, ξέρουμε τι είναι το off the record. Πια καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω, τότε έγινε όλο αυτό με το Πασόκ, έγινε ο μετασχηματισμός του κόσμου. Πώς ξεκίνησε ο λαός, πώς πήγε και πώς άρχισε μετά να θεωρεί το Πασόκ και να σκέφτεται για τα πράγματα που τον αφορούν. Λέγαμε τελειώσαμε εκεί. Αν δεν τελειώσαμε. Κοίταξαν, ήρθανε μετά και άλλα Πασόκ. Ήθελε και μια ομαλή μετάβαση από τη δεξιά. Τι να έκανε. Άλλο, αυτό απαντά σε άλλο ερώτημα. Όχι, σε άλλο θέμα είναι αυτό. Οπότε χρειάστηκε κάποιες παπάτσες με δεξιά. Να πει για να πιάσει και ένα πιο δεξιό κοινό, επειδή, πιο ευρύ κοινό για να βγει η κυβέρνηση. Σωστό. Επειδή μετά ήρθαν και άλλες παπάτσες. Και από ό,τι βλέπω θα έρθουν και άλλες παπάτσες. Μα όταν ξεκινάει η παπάτσα, δεν τελειώνει δρόμο. Και δεν κατηγορώ αυτούς που λένε τις παπάτσες. Δουλειά κάνουν, όπως λέει εδώ ο Πάγκαλος. Πολύ χύμα, κοροϊδεύουν στα μούτρα και γελάνε με το λαό από κάτω που τους ψηφίζει. Το θέμα είναι η ανάγκη του λαού όταν δει μεγάλη παπάτσα να του δίνει το σαραντάρι. Αυτό είναι το θέμα. Που δεν είναι πυρετός, αλλά καταντάει πυρετός. Είτε αυτό είναι κόμμα, είτε είναι Big Brother, είτε Survivor, είτε οτιδήποτε. Καλά, ας μην είμαστε στο κόμμα τώρα. Το Big Brother δεν στοιχίζει και τίποτα. Βλέπεις, ψηφίζεις να φύγει ο τάδε. Δεν θέλω να πω, δεν είναι. Στοιχίζει. Όχι, δεν στοιχίζει. Τι στοιχίζει. Στοιχίζει. Συνειδησιακά στοιχίζει. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει δεν είναι στην ίδια μοίρα και κατηγορία με τον άλλον που επιλέγει για τη ζωή σου και αποφασίζει για τη ζωή σου πέντε πράγματα. Και που αναθέτεις σε αυτόν να σε εκφράσει. Όλο αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου και όλοι οι υπόλοιποι με τα. Μετά άλλα, να κλείσουμε αυτή την ενότητα με, το, με τον ύμνο. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη μας οδηγεί. Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών. Ενός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη σοσιαλιστική. Συντρόφιτες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφομένοι να πάμε μπροστά. Να ψηφίζω Πασόκ και τα ρηπάς. Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ. Αν μας σταθούν εμπόδιος, αυτή μας την πορεία, το δίκιο μας φωτιά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πυρωμένες ρομπές, πυρωμένα σπαθιά. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Ο λαός των Ελλήνων πήρα από βασιλιά. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να τον κρατούν. Απολύτως! Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όλοι όλοι ζητούν. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όλοι όλοι ζητούν. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Έτσι λοιπόν Πασόκ. Αυτό, Πασοκάρα. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Όλοι Πασόκ είμαστε, έχουμε περάσει από εκεί, μας έχει σημαδέψει και εμάς που ήμασταν, εγώ ήμουν η γενιά της αλλαγής να ξέρεις. Έτσι λεγόμασταν τότε. Μπράβο. Το 81 τα θυμάμαι, πανηγύρια στους δρόμους, ελπίδες. Σχεδόν ότι θα αλλάξουν όλα. Τι? Σχεδόν συγκινούμαστε. Αφού σε γομάρι, και αλλάξαν όλα. Εσύ δεν συγκινείς, Παναγιώτη. Συγκινεί το παρήξε και λίγο μεγαλύτερο. Στο δρόμο το 81. Είχα βγει και εγώ στο δρόμο το 81. Πανηγυρίζαμε με πράσινες σημαίες. Mm. Πανηγυρίζαμε. Τι θες να κάναμε. Έφευγε η δεξιά. Καλά κάνει. Βάζαμε τη δεξιά στο χρονοτούλα από Αποστόλη. Και όπως ξέρουμε, δεν ξανάρθε ποτέ η δεξιά από τότε. Έχει υπάρξει σε καρότσα αγροτικού στο πίσω μέρος. Να... Αυτό ακριβώς. Οικοδομικού. Αυτό ακριβώς κάναμε τότε. Επειδή ήμουν μικρό παιδί. Σε τα καρότσα. Γιατί ήσουν σε καρότσα αγροτικού. Είχα υπάρξει και εγώ. Πασόκο. Μετά το Μητσοτάκι. Όχι Πασόκο. Α ήσουν στο μετά όταν μεγάλωσε με τη Δήμητρα. Το 93. Κοίτα τι θυμάται το αύριο. Μα τι θα θυμηθώ. Όχι, δεν είπαμε τη Δήμητρα. Όχι, είπα. Ενώ στην εποχή Δήμητρα. Στο Βρώμικο. Στο Βρώμικο. Ήσουν Πασόκο. Δεν ήμουν Πασόκο. Πόσο χρόνο ήσουν τότε. Δεν θυμάμαι. Ήμουν επηρεασμένο τη εποχή. Μωρό. Ο παδό. Με πηγαίνανε. Τι να κάνω. Και πήγαινε. Τουρ. Πήγαινε. Στην Εδιψό. Κράταγα τη σημαία. Την κράταγε ψηλά. Την κράταγα. Μπράβο, Αποστόλη. Σε τιμάει. Όχι, θα κράταγα κοντόξυλα από τότε και μαυροκράνο. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Κλείσαμε το θέμα Πασόκ. Λέει εδώ ένας ακροατής, εκπαιδευτικός, καλησπέρα σας. Είμαι εκπαιδευτικός. Θέλω να ενημερώσω ότι εγώ και άλλοι 10.000 συνάδελφοι θα είναι άνεργοι από φέτος και για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο λόγος, η μη καταβολή παραβόλου 3 ευρώ. Λόγω της λειτουργίας του τάξης και του αλάνθας του ΑΣΕΠ. Μπορείτε να το αναδείξετε. Ευχαριστώ πολύ. Ένας πιστός ακροατής σας. Το ξέρω και εγώ το θέμα. Έγινε ένα μπλοκάρισμα εκεί στο τάξης και έχουν μείνει εκτός 10.000. Το έχω ακούσει και από άλλους καθηγητές δηλαδή. Και μείναν όλοι. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τις θέσεις. Στα σχολεία δηλαδή συγκεκριμένα τι θα γίνει. Και κανένα κενό. Οι καινούργοι που δεν θα. Είναι. Οι καινούργοι που θα. Πώς το λένε, θα προσλάμβανε για να ενισχύσει την παιδεία και να μοιράσει τα τμήματα κατά μέσο όρο. Αφού έτυχε η στραβή με το παράβολο. Και τι θα κάνουν τα παιδιά, θα ανεβαίνει ένα παιδάκι κάθε φορά ο πουσιολόγος να κάνει το μάθημα. Δεν θέλει πολλούς καθηγητές, το έχει πει ο Μαγιορκίνης. Ναι, μεταδίδουν το μειό οι καθηγητές. Καθηγητές δεν χρειάζεται. Λίγα και καλά, όχι λίγα, 25 παιδιά με ένα καθηγητή. Στο Big Brother πώς το κάνανε. Ένας είναι για όλους. Δεν μπορεί να έχει ένα για κάθε τμήμα. Τους ελέγξαν εκεί πέρα. Ένα για κάθε τμήμα, έναν Big Brother εννοώ. Α. Να είναι ο Big Brother και ναι. Να είναι από το τηλεκατάρτιση. Δίνει ιδέες. Ναι. Μπορεί να εφαρμοστεί. Σκόιλ ελικίκου σε όλα τα σκόιλ στα σχολεία. Σκόιλ ελικίκου Big Brother. Ο Ερντογάν τι κάνει, έχεις υπόψη σου σε τι φάση βρίσκεται. Χιδεολογεί. Όχι μόνο. Εντάξει. Καλουράει την περιοχή. Είναι απομονωμένος, νιώθεις. Τον έχει απομονωμένος η κυβέρνηση. Ωραία, ωραία. Ας ακούσουμε. Εδώ λοιπόν. Τον ξεφτυλίσαμε, τον αναγκάσαμε να προσκυνήσει το μεγαλύτερο ναό της Ορθοδοξίας μέσα στην Σοφία. Καλά, τον έχουμε τέτοιο στριμωγμά. Εντάξει. Βγάζει αυτό να κάνει έρευνες και δεν μπορεί, κάνουν φασαρία δίπλα. Πάμε γουργουργουργουργουργουργουργ οι μηχανές. Δεν βρίσκει ακάτω τι γίνεται. Τα σκηνιά, εκεί θέμα. Και οι χαμηλόες, οι μηχανές είναι πιο σπαστικές από τις γρήγορες. Αυτό ο ήχος, αυτό δεν είναι για όλα. Σαν να κάνει ένα μόνιμο παραγάδι ο άλλος εκεί. Σαν να έχει ένα πυροφάνημα. Ρολόι, ρολόι στο δωμάτιο με τους δείκτες. Τακ, τακ, δεν υπάρχει χειρότερο. Αυτό του κάνουμε εμείς στο Ερντογάν τώρα. Ηλεκτρονικά έχεις εσύ, ηλεκτρονικά ρολόγια έχεις. Ναι, ναι, το τόχο. Αν και είμαι vintage τύπος, αλλά ωραία οι δείκτες, αλλά το. Το λύνουμε αλλιώς. Να γυρίσουμε στον Ερντογάν. Το έχω καταλάβει ότι είσαι vintage. Ναι. Δεν είναι τόσο προχώσανε σένα. Όχι, είναι vintage. Της μεταμοντέρνας εποχής και της μεταεπιθεώρησης. Εμείς είμαστε το δεύτερο Πασόκ, αγάπη μου. Μάλιστα, ωραία. Συγχαρητήρια. Διπλά συγχαρητήρια. Ο Ερντογάν είναι απομονωμένος. Το λέμε εμείς, αλλά συμφωνεί και κάποια μαζί μας. Δηλαδή ο Ερντογάν βρίσκεται με έναν πολύ απλωμένο τραχανά, για να το πω λαϊκά, σε ολόκληρη την περιοχή. Δημιουργεί λοιπόν εντάσεις σε όλα τα επίπεδα. Εντάσεις με τους Αμερικάνους, με τους πυράβλους που αγοράζει. Εντάσεις με τους Ρώσους, διότι είναι αδύνατο να συμφωνήσει στη Συρία με την ρωσική πολιτική. Εντάσεις με τον αραβικό κόσμο και βεβαίως εντάσεις με την Ευρώπη. Είναι απομονωμένος ο Ερντογάν στη φάση αυτή. Τα είπε χτες το μεσημέρι η κυρία Μπακογιάννη στον Ευαγγελάτο. Είχε βγει και έλεγε αυτό, ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν. Τι κατάντια. Πριν 10, πια πολλές. Να λέει τώρα για τραχανά. Από τα σοκολατάκια. Φτάσαμε στον τραχανά. Το έχει ακούσει, νομίζω, σαν φράση. Καλά, να έχει φάει, δεν παίζει. Καλά, λέει για τον Ερντογάν ότι είναι απομονωμένος και κόλλησε τον τραχανά, έλεος. Δεν μπορώ να ακούω τώρα να λέει τραχανά. Δεν ταιριάζει στο στυλ. Δεν είναι ξεπέρασε λίγο το σοκ. Μια μαρέμπα δεν θα το έλεγε ποτέ. Όχι, προφανώς. Το ξεπέρασες. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Είπε χτες λοιπόν η Ντόρα ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος. Πριν 10 μέρες βγαίνει σε άλλο κανάλι. Μήπως τελικά έχουμε κάνει και εμείς κάποια λάθη όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος. Ναι, η αλήθεια. Ποτέ. Δεν είπα για εσάς, είπα γενικότερα σαν αίσθηση. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που το ισχυριστήκανε το λένε για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Τι άλλαξε, τι έγινε ξαφνικά. Το είπε για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Το καταλάβαμε. Τελικά. Το καταλάβαμε, αλλά επειδή το είπε έτσι με πάθος. Ωστόσο, μόνος σου είπες ότι είπε πριν 10 μέρες ήταν η δεύτερη δήλωση. Ναι, δεν έχει αλλάξει άρα, κάτι. Άρα, πριν 10 μέρες, όντως δεν είχε πει ποτέ ότι είναι απομονωμένος. 10 μέρες μετά είπε. Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Η αιτιολόγηση του γιατί είναι απομονωμένος ίσχυαν όλα αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε χθες ίσχυαν και πριν 10 μέρες. Οπότε δεν αλλάζει. Λογικό είναι, είναι μια δουλειά η οποία είναι δύσκολη πάντα. Ή τώρα δεν κρατάει τα εγγόνια της κάτι και βλέπει που βγαίνει στα κανάλια. Γιατί όχι, ωραία, είναι, έχει ωραίο λόγο. Έχει ωραίο λόγο. Είναι συγκροτημένη. Να το μάθει. Συγκροτημένο λόγο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μεγαλώσει ο επόμενο πρωθυπουργό η Ντόρα. Βγαίνουν και άλλοι που δεν ξέρουν να μιλήσουν. Βγαίνει η Ντόρα, τάκ, τάκ, τάκ, τα καθαρίζει τα πράγματα όπου χρειαστεί. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν. Και ο παδό είσαι τώρα. Ναι, αυτό το περίμενα. Αυτό ακριβώς. Όπως λέει. Όλοι το περιμέναμε. Ναι, ξέρω. Καλά μου και λέει ακριβώς τα ίδια έλεγε ο Μητσοτάκης για τον Ανδρέα. Άλλωστε περισσός και αγία οικογένεια πάντα πήγαιναν πλάτη-πλάτη. Πέστα ρε, ακράτη. Δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα γιατί θα φτάναμε στο Ρόλεξ του Κουτσούμπα. Μπράβο. Δεν ήθελα. Σήμερα μια που είπε Κουτσούμπα. Η κόρη τη Παπαρίγα έχει αποφοιτήσει, είναι ακόμα φοιτητή. Μια που είπε Κουτσούμπα σήμερα. Επειδή το έπαιζε, εγώ δεν είχα πρόθεση. Ναι, τι έχει στην Ηλιούπολη ο Κουτσούμπας, θα μοιάζει βιβλία και οδηγητή. Κάτσε, κάτσε, γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Ναι. Δεν έχει στην Ηλιούπολη. Έχει είναι. Στο Άλσο Σεγάλεο, στον Παρουτάδικο, 7.30 ώρα. Τι είναι αυτά, πού ζούμε. Ναι. Αλλά υπάρχει και αυτή η Αθήνα και είναι και πολύ ωραία. Δεν λέγεται ο Γάλλο, τον Παρουτάδικο. Έτσι λέγεται. Μας βόμαστε τα Παρουτάδικα. Κάποτε, πού θα πάνε, κομμουνιστές άνθρωποι. Παρουσιάζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας το πρόγραμμα για την υγεία. η θέση για την υγεία και μάλιστα με τίτλο «Ο αγώνας για τη ζωή και την υγεία του λαού δεν μπορεί να περιμένει». Με όλα αυτά, με αφορμή την πανδημία, με όλα αυτά που γίνονται, έχει ομιλία λοιπόν 7,5 ώρα στον Παρουτάδικο, Άλσο σε Γάλλο. Μα δεν καταλαβαίνω, αφού η κυβέρνηση έχει ενισχύσει την υγεία. Ναι, ναι, στο επειδή ακριβώ έχει ενισχυθεί πλήρω η υγεία. Μα επειδή, μεθ, πάνε όλα καλά, επειδή πάνε όλα καλά στην πανδημία, επειδή είχαν ετοιμάσει και οι προηγούμενοι ΜΕΘ και επειδή έχουν λυθεί τα θέματα τη υγεία και δεν σε πετάνε σαν σκυλί σε ένα ράτζο. Γι' αυτό λοιπόν κάνει μια ομιλία. Πετάγεται σαν τσουτσουρόκουτσου, ναι, ναι, ναι, να προσθέσει και το δικό του. Να πει τα δικά του. Ότι είναι τέλεια. Εντάξει, αλλά θέλαμε κόκκινες στολές του γιατρού. Ναι, είναι τέλεια. Αντί να πει ότι είναι όλα λιμένα. Ποια χώρα φοράει κόκκινες στολές του γιατρού. Πια, ενώ είναι όλα τέλεια λοιπόν στην υγεία, βγαίνουν εκεί ανικανοποίητοι κομμουνιστές, μίζεροι. Θα πει τώρα για την κρατική μέρημνα, θα μήπως πει για δημόσιο και σύστημα. Εμβόλιο Κουτσούμπας. Δεν θα στο δώσουμε. Δικό του. Να ξέρεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Στο έχω πληροφορίες. Στον Περισσό κάτι φτιάχνουμε. Παλιά υπήρχε το κουμουνοστόπ, αν θυμάσαι. Ναι, πρέπει για τα κουνούπια. Το είχε πει ακροατής. Ναι. Ακροατής το είχε πει αυτό. Ακροάτρια, κάποια το είχε πει. Εγώ το είχα πει. Εσύ το έχεις πει σε συνομιλία. Σήμερα λοιπόν είναι 3 του Σεπτέμβρη. Η 3 του Σεπτέμβρη το 1843 έγινε και κάτι άλλο στην Αθήνα. Όθωνας τότε, στο νέο παλάτι, αυτό που τώρα είναι η Βουλή. Ήταν ο Όθωνας εκεί και η Αμαλία, μεγάλες δόξες. Και ήθελε σύνταγμα. Ναι, και ήθελε σύνταγμα ο λαός και ξεκινάνε από το συνταγματάρχης Καλέργης μαζί με άλλους μες στη νύχτα και πάνε έξω από το παλάτι. Υπάρχει μάλιστα και ένας πίνακας που το αναπαριστά πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Δεν υπήρχε φρουρά τότε και φτάσανε πάνω ακριβώς στο παράθυρο και βγαίνει όθωνα στο παράθυρο. Τι θέλετε. Και έγινε ένας διάλογος μεταξύ του Καλέργη εκεί των επαναστατών, να το πούμε έτσι, η 3η του Σεπτέμβρη. Και δέχθηκε σύνταγμα τελικά ο Όθωνας, αυτό το κουτσουρεμένο που μες στο βάθος των χρόνων, επειδή γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια του χρόνου, άλλαζε και ήταν ένα ωραίο προκάλημα για να νομίζει ο κόσμος ότι έχει δικαιώματα και δημοκρατία. Και να έχει κάτι ωραίο να καταπατά κάτι ωραίο. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, και να το ερμηνεύει λάστιχο ανάλογα όπως θέλει. Έτσι λοιπόν συνέβη αυτό τότε 3 Σεπτέμβρη του 1843. Δεν μου λες, τι είναι η 3η Σεπτεμβρίου? Σιγά! Οδός την οδός 3η Σεπτεμβρίου, δεν ξέρουμε! Γιατί τη λένε 3η Σεπτεμβρίου? Τι έγινε στις 3 του Σεπτέμβρη? Γιορτάζει κανένας Άγιος? Όχι. Καμιά Αγία? Ούτε. Είναι θρησκευτική εορτή? Πράγμα ήταν θρησκευτική εορτή, θα την ήξερες και από το σχολείο σου και από τη μαμά σου. Είναι τίποτα σαν εθνική εορτή? Όχι σαν... Υπεμένη με σιδερό και με φωτιά, για κοίτα ποιο σου φέραμε καημένη, μας αφενεύει από ψηλά, τα κρίματα σου είναι πολλά, κι που το σιδερό πέρεψαν τη φωτιά. Ξεφυκαρώνουν τα σπατιά, κάνουν βουλή συντακτική και γράφουν το θέλημά τους στα χαρτιά, κι κοσμοθάλασσα πλατιά, κάνουν βουλή, ξεφυκαρώνουν τα σπατιά. 3 του Σεπτέμβρη, μανάδες, γέροι και παιδιά, στα παραθύρια βγείτε και φορείτε, τι φέρνουμε στο βασιλιά, βάτια γραμμένο στα χαρτιά. 3 του Σεπτέμβρη, μάνες, γέροι και παιδιά. Φίλοι και αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά, στα παραθύρια βγείτε και δωρείτε, κι περπατούν στα σκοτεινά και σε διανούμε στα στενά, φίλοι και αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά. Ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη, τη πρώτη Πέμπτη σεζόν. Καλώς ήρθατε, ελπίζουμε να έχετε γυρίσει όλοι. Από αν την, δεν έχετε γυρίσει, δεν έχετε. Ναι, ναι. Τα γνωστά. Υπάρχει ένα θέμα γενικότερα. Αρχίσαν σιγά σιγά, όρο βρίσκονται κάτι κρούσματα σε εταιρείες. Μπαίνει καραντίνα ο ένας, καραντίνα ο άλλος. Τι να κάνουμε, θα ζήσουμε και με αυτό. Γίνεται από εδώ και πέρα. Θέλει να μην μπούμε τα γνωστά μέτρα και τα απόσταση, λίγο μάσκα. Αν και όλα αυτά είναι του Bill Gates. Δεν, εγώ τα πιστεύω, τώρα εντάξει, του Bill Gates, γιατί ο Σόρος. Αυτή η θερμομέτρηση με ένα δε. Στην παράσταση θα έχεις θερμομέτρηση. Ναι. Αυτό που βαράμε στο κεφάλι, εγώ δεν έρχομαι τότε. Όχι τέτοιο. Αυτό σου περνάνε ένα τσιπάκι. Όχι, μωρέ, με το κινητό εγώ. Θερμόμετρο κανονικό. Κανονικό θερμόμετρο. Το υδράργυρο. Είναι μασχάλη κόλλου στόματος. Α, η μισή ανάλογα, στα τρία. Ανάλογα. Θέλει ο καθένας, ναι. Α, ναι. Ό,τι μπορεί να έρθω. Ναι. Απλά που πάρει κάτι θερμόμετρο δεν βρήκα γιατί έχει ναι. κλατάρει αυτά του φαρμακείου τα μεγάλα. Για τα άλογα. Αυτά του φαρμακείου που είχαν απ' έξω. Για τα άλογα, το ένα μέτρο που ήταν. Εντάξει, τώρα ναι. Αυτή μόνο πίτσα με το μέτρο. Πίτσε μπλερ έχουμε εκεί. Είναι ακριβία αυτά τα μέτρα. Τα θερμόμετρα είναι πολύ καλά. Αυτά δεν είναι του λεπτού. Αυτά είναι του πεντάλεπτου. Όσο πάρει. Για την υγεία. Καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Θα δώσει καμιά πρόσκληση. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Πότε? Τώρα. Α, ναι, γιατί σε βλέπω λίγο χαλαρό. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880 θα κερδίσουν. Στην Ελένη έξω. Στην Ελένη έξω. Θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Pizzas Μπλε Χτικιό Edition. Την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη, 10 του μηνός. Όπου να πούμε ότι όλα τα μέτρα εκεί τηρούνται, ειδικά στη Ρεχνόπολη έχει τηρηθεί, είναι από τα, από τα πιο ασφαλή μέρη. Οι καρέκλες είναι δεμένες κάτω, βιδωμένες, δεν ξέρω πώς έχουν κάνει, δεν μετακινούνται. Δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Όχι ο άνθρωπος, η καρέκλα. Νόμιζα θα μας βιδώνατε και εμάς. Όχι, είναι βιδωμένη η καρέκλα. Τηρούνται οι αποστάσεις, οι μάσκες, τα αντισηπτικά. Μην το λες έτσι, θα έρθουν υπουργοί και πολιτικοί, αφού είναι καρέκλα βιδωμένη. Ναι, όχι, δεν είμαστε για αυτά, δεν είμαστε για τέτοια. Επίσης, πήραμε μια απόφαση χθες με τους συνεργάτες μου στην παραγωγή ότι σε περίπτωση που ακυρώσει το κράτος τις συναυλίες όλα κτλ., θα επιστρέψουμε τα χρήματα σε όλους. Κάτι που δεν έχει γίνει σε άλλες συναυλίες, οπότε θα επιστρέψει. Τι κάνουν οι άλλοι δηλαδή. Υπάρχει ένα παράθυρο στο ένα παραθυράκι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να το χειριστείς ως βάουτσερ για μελλοντικό εισιτήριο. Α, και εσείς θα μας τα γυρίσετε. Οπότε εμείς θα γυρίσουμε τα χρήματα πίσω, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το βάουτσερ, δεν θα κάνουμε χρήση του νόμου. Το αυτονόητο κάνατε. Μπράβο. Ποιο αυτονόητο, δεν το κάνει κανείς άλλος το αυτονόητο. Όχι, okay, αυτό λέω. Μπράβο, είπα και το μπράβο ταυτόχρονα. Οπότε, αλλά να ελπίσουμε να μην γίνει κάτι στην άλλη Πέμπτη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει. Αν γίνει, θα το μάθετε όλοι οι δημοσίευση, θα προχαρδιάσει και ποια ακυρώνονται τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, ισχύουν κανονικά όλα, γίνονται καθημερινά οι συναυλίες στην Τεχνόπολη. Μπορούμε να έρθουμε. Μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο viva.gr. Στο από κοντά. Είναι λίγο μεγαλύτερη ταλαιπωρία, οπότε προτιμήστε το ηλεκτρονικό όποιοι γίνεται. Μπορούμε να έρθουμε και να έχουμε στο τραπέζι μας εικόνα της Παναγίας, όπως ο Χαρδαλιάς. Μαζί με ουίσκι, δεν πάει σκέτο. Ναι, όπως ο Χαρδαλιάς, το Ζαχαράτο. Ουίσκι και Παναγία. Εντάξει, με ένα εικονάκι μικρό. Δεν και αν βάλεις κατήλ, θα βάλεις ηλεκτρικό, σαν και αυτό που βάλεις στο Γιώργο Παπαδρέου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω, έχω τέτοιο. Έχεις τέτοιο. Έχω τέτοιο, οπότε θα έρθουμε με αυτό τον εξοπλισμό. Μικρή εικονίτσα, μην προκαλέσετε. Όχι. Ναι, εντάξει, δηλαδή κάτι τόσο όσο. Δηλαδή ναι. Μέγεθος Χαρδαλιά. Ναι, τόσο. Τέχιο. Όσο. Λοιπόν, Σοφία Βούλτεψη, είναι σήμερα το πρωί. Τι να κάνουμε. Δεν με τι πάλι βγαίνει αυτή. Το κανονικό. Φτιαμένο. Πανδημιακό. Πότε πρόχειρο, δεδομένο. Δεν καταλαβαίνει ο καθένας. Βγαίνει σήμερα το πρωί και είναι ο Δημήτρης Οικονόμου, τον ξέρουμε όλοι, στο Sky και έχουν τον εξή διάλογο. Ο Οικονόμου είναι βουλευτής ήδη. Όχι, ο Δημήτρης Οικονόμου, άκου, έχουμε αλλαγές, ο δημοσιογράφος. Α. Κυρία Βούλτεψη, το έλεγε και ο κύριος Πλατανισιώτης, ο γιατρός, πριν από λίγο, ότι παραχαλαρώσαμε από ό,τι φαίνεται και τώρα αυτό πληρώνουμε σε ό,τι αφορά τον COVID. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εμβολία και γι' αυτό. Από την πρώτη στιγμή το ζήτημα της ατομικής ευθύνης ήταν πολύ σημαντικό. Όλοι καταλαβαίναμε πάλι ότι στέλνε, δεν μπορούμε. Όχι, δεν λέω ότι δηλαδή η κυβέρνηση συνέχεια μας λέει εσείς δεν θέτε. Λέω, όχι, όχι. Εφαρμόστε τα μέτρα. Έγινε ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, μέσα στο καλοκαίρι. Κατάλαβες. Τι λέει η Βούλτεψη στον Οικονόμο, ότι επειδή τη έκανε μια ερώτηση, την αυτονόητη ότι πάλι εμείς φταίμε. Το λένε όλοι δηλαδή. Καλά, όταν έχει να κάνει πέντε χρόνια αυτονόητη ερώτηση ο Οικονόμου όμως, είναι λίγο περίεργο στα αυτιά. Ναι, και λες τώρα μαύρη αγόρι, πάνω που σε βάλανε στα ψηφοδέλτια. Δεν τον βάλανε, δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι. Α, είναι. Ναι, δεν ξέρω. Είναι αυτού του αδέσποτου. Για το τώρα μιλάμε. Για το τώρα. Είναι δημοσιογράφος. Και επανέρχεται μετά η κουβέντα, γυρίζει λίγο και ξαναλένε. Παναγία μου. Λέω. Δηλαδή, εσείς θέλετε να ευλογούμε την κυβέρνηση συνέχεια. Όχι, λέω ότι δεν μπορεί. Μα, τώρα να λέω τα ίδια και τα ίδια δεν θέλω. Θέλω να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου για άλλο σκοπό. Ναι, είναι δυνατόν να έχουμε ένα χωροφύλακα από δίπλα μας να μας λέει: βάλτε μάσκα, πάρ το χέρι σου, βάλτε το πολυμαντικό πλήν τα χέρια σου. Τα μέτρα, η κυβέρνηση τα μέτρα, ναι. Ο χωροφύλακας δεν πήγε στα εμπορικά κέντρα να πει βγάλετε τις μάσκες. Η κυβέρνηση τι είπε. Προσέξτε, προσέξτε. Μα γιατί ήταν λάθος αυτό ή δεν μετάλλαξη, ήταν. Έχει πάθει μετάλλαξη. Α, εγώ πάθει μετάλλαξη. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, αυτά που λέει και τα δύο εδώ οικονομούν είναι σωστά. Είναι δύο κριτικές που δέχεται η κυβέρνηση. Αντί να το απαντήσει, του λέει ότι έγινε Σιριζέος. Τι θα το πει, αλλιώς τον ήξερε. Ναι, αυτό είναι. Ωραία, το περνά στο σοκ. Ναι. Πρέπει να απαντήσει όμως και στην ερώτηση. Σιγά πήγε η βούλτευση για να απαντήσει. Για να χαϊδέψουν πήγε. Να συμφωνήσει με δύο δημοσιογράφους, να τα πούνε όλα καλά, να γίνει προπαγάνδα. Φυλάκια. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα περάσουμε στην Ιωάννα Μαλέσκου και στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας. Και Big Brother το Big βράδυ. Brother το βράδυ. Το σπίτι του Big Brother και τα υπόλοιπα. Και περνάει ωραία η ζωή. Τι ένφια έχει εκεί. Στο σπίτι του Big Brother. Σας πήραν τον ένφια. Ναι, ναι, μπορεί παίχτες. Δεν αποκλείται. Θα φανεί στην πορεία. Ο Θεοδωρικάκος, τον ξέρουμε όλοι, υπουργός εσωτερικών εκεί και όλα, στενός συνεργάτης του Κυριάκου, με παρελθόν. Μιλάει για το ελληνικό κράτος. Παλιός, και πιο παλιός, ναι, ναι, ναι. Μην θυμηθούμε τι ήταν, γιατί δεν το πιο είναι καλό να το θυμάται κανείς. Γραμματέας της ΚΝΕ, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Όλοι από εκεί πια. Ναι. Κρήτες έχει βάλει στην κυβέρνηση ο Κυριάκος. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και ο Θεοδωρικάκος λοιπόν. Να, βγαίνει... η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Ναι, ναι, αυτό. Αποδεικνύεται. Για πες τι κάνει. Έχεις όλα δίκιο. Σε όλα αυτά που λες έχεις δίκιο, δεν το συζητώ. Θεοδωρικάκος βγαίνει και μιλάει για το ελληνικό κράτος. Έχουμε όλη μια εικόνα για το ελληνικό κράτος. Το ξέρουμε. Κόκκινο φωτάκι, ώρα... στούντιο απ' έξω. Όχι, όχι, αυτό είναι, δεν είναι ακριβώς κράτος. Πέντε λεπτά να πας σε δημόσια υπηρεσία. Καταλαβαίνεις πως φεύγεις μετά. Με χάπια, με νεύρα. Με τέσσερις. Ναι, εξαρτάται. Λοιπόν, γι' αυτό το ελληνικό κράτος, γι' αυτό το ελληνικό κράτος, λέει ο Θεοδωρικάκος. Και το ερώτημα είναι αν 14 Σεπτεμβρίου θα έχουν όλα τα παιδιά μάσκα. Κοιτάξτε. Πρόκειται για ρεκόρ ταχύτητας του ελληνικού κράτους. Μπράβο! Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στο ελληνικό κράτος. Γίνονται τα πάντα που χρειάζεται. Και επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη φορά που στο ελληνικό κράτος υποδεικνύεται ότι πρέπει να υπάρχει μάσκα για όλους τους μαθητές και το ελληνικό κράτος λύνει αυτό το πρόβλημα μέσα σε 14 ημέρες. Εάν το ξαναβρείτε ποτέ στην ιστορία, ελάτε να μου το δείξετε. Δεν υπάρχει όμως καμία τέτοια περίπτωση. Είδες. Επιτεύγματα. Θα δώσει μάσκες. Είναι όπως στα σχολεία τα DVD τότε που θα ήταν γέρος που λείπαν τα βιβλία. Ναι. Mm-hmm. Ναι, εδώ είναι και τα παγουρίνια. Εδώ είναι και τα παγουρίνια. Θα έρθουν και τα παγουρίνια, αλλά εδώ μιλάει ο Θεοδωρικάκος για την αρμοδιότητά του και την αρμοδιότητα δεν είναι μόνο δική του και λέει ότι θα υπάρχουν μάσκες στα σχολεία. Από ό,τι διάβαζα, φτιάχνονται στην Ελλάδα 2 εκατομμύρια μάσκες τη μέρα. Καλά. Το μήνα 60 εκατομμύρια. Πώς είναι μάθηση. Θέλω να πω, έχουμε, φτάνουν. Δεν το παρουσιάζει κάτι ως άθλο και ότι πρέπει να τους πούμε και μπράβο που κάνουν τα αυτονόητα όταν σε άλλες χώρες έχουν τρέξει πάρα πολύ το θέμα σχολείο, πανδημία, τι μαθητές. Φαντάζομαι του Ζωρό. Πολλαπλών χρήσεων. Τι θα είναι. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Θα το δούμε και όλα αυτά. Και ένα θέμα είναι μεγάλο. Η 14η Σεπτεμβρίου. Πώς θα ανοίξουν, τι θα φοράνε, τα παιδάκια, τα παγουρίνια. Η Εκκλησία έθεσε θέμα να μην κάνει αγιασμό εκείνη τη μέρα, να κάνει την επόμενη. Γιατί? Γιατί εκείνη τη μέρα είναι του Τιμίου Σταυρού και θα έχει άλλες δουλειές. Έτσι ναι, ακριβώς. Αυτό δεν προλαβαίνει, τι θα κάνει. Αυτό είπανε. Και γιατί δεν προλαβαίνουν 15 τα σχολεία, αφού το πει η Εκκλησία. Θα καθόμαστε ακούμε τώρα τον κάθε υπουργό. Περιμένουμε έτσι, την απάντηση. Έτσι, ο υπουργός του κατηχητικού είναι. Γιατί δεν το βάζει 15 να τελειώνουμε. Αυτή μπορεί δεν έχει στις 14 να πάει σε εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Προφανώς. Δεν μπορούν να ανοίξουν να γίνουν στις εκκλησίες οι αγιασμοί. Και γιατί δεν κάνουν τον αγιασμό έτσι και από τις προηγούμενες μέρες προληπτικά. Έτσι αλλιώς να περάσει. Γιατί ο αγιασμός, όπως ξέρουμε, ποιος το έλεγε, ποιος παπάς, ο Άνθιμος. Με τον αγιασμό, Αμβρόσιος. Με τον αγιασμό περνάει. Άρα γιατί δεν ραντίζουνε. Ραντίζουν. Εντάξει. Ραντίζουν με τα χωράφια. Και τα παιδιά, τι. Οι σπόροι. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν, έχουμε ένα. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε ένα χτύπημα και στην κυβέρνηση των Αρίστων. Το έχει πληροφορηθεί. Έχω μάθει. Έχω μάθει κάτι. Ο Άδωνης είναι σε καραντίνα. Επιτέλους. Τι επιτέλους. Έπρεπε 15 χρόνια να είναι. Συναντήθηκε μαζί με τον υφυπουργό του, τον κύριο Παπαθανάση, με έναν επιχειρηματία για να φέρει επένδυση. Και ήταν θετικό στον ιό επιχειρηματίας. Και έχει μπει από σήμερα σε καραντίνα 14 μέρες. Και τι θα γίνει με τα κανάλια. Θα βάλει link ο Sky από το σπίτι. Εδώ τώρα αρχίζουν τα δράματα. Να στείλουν στούντιο μέσα στο σπίτι του Άδωνη. Όχι μόνο. Που έχει και τις κολοϊγρασίες να μην κολλάνε πάνω τα ρικοφόν. Έτσι κι αλλιώς έβγαινε. Ρικοφόν πάνω στα στούντιο. Έτσι κι αλλιώς έβγαινε. έβγαινε από το σπίτι ο Άδωνης. Τώρα τελευταία είχε πάει, το είχε χαλαρώσει. Ναι. Αλλά τον έχουμε σε καραντίνα. Είναι ο πρώτος υπουργός που μπαίνει σε καραντίνα. Ελπίζουμε να είναι αρνητικός. Να βγουν τα τεστ αρνητικά, γιατί δεν θα το δεχτούμε αυτό το πλήγμα. Το αντέξουμε. Ξέρεις πόσες εκπομπές πλήττονται. Σταματάει η τηλεοπτική. Θα κλείσει τα μισά κανάλια. Ναι, τίποτα. Σταματάει η σάτυρα. Σταματάει η επιθεώρηση. Από τότε που βάλε αυτό το παθανάστο αναβάθμιση για να βιάσει τον Άδωνη, άρχισαν τα κακά. Ψυχολογικό. Άρχισαν τα κακά. Και όλο αυτό το έκανε θυσιαζόμενος. Αυτός τους έφερε τους επενδυτές. Ο Παθανάς είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις. Ναι. Του έφερε το χτυκιό να τον πεθάνει. Ναι. Να μείνει μόνος υπουργός. Άμα είναι τέτοιες επενδύσεις. Πάχα και ο Παθανάσης έχει. Δεν τις θέλουμε τέτοιες επενδύσεις με αρρώστους. Να έρθουν οι υγιείς. Υγιείς επιχειρηματίας να έρθουν. Αυτό. Υγιείς. Ο κύριος Λάτσης, πού είναι. Μισό να μου βρεις. Υγιή επιχειρηματία. Και να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές του διαγωνισμού. Είναι ο κύριος Θεοδόρου Θεόδωρος. Κύπριος, τέλος πάντων. Σπύρος Τσίλης. Καρακοσταντοπούλου Ελίνα. Ζωή θα ήταν ωραίο αυτό να λέγω. Καρά. Καρακοσταντοπούλου Ζωή. Τόσο, όχι Κωνσταντοπούλου, καρά. Ναι. Γιώργος Παπαευαγγέλου. Αναστάσιος Κατσαπάρας. Αυτοί όλοι κερδίσαν από μία διπλή πρόσκληση για την Τεχνόπολη στο Γκάζι, για την παράσταση Pitches Blay Χτικιό Edition, Τσολιάς and the Τσόλια Band, που θα γίνει την άλλη Πέμπτη, στις 10 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης αυστηρά 9, γιατί 12 τα μαζεύουμε. 12 παρατέταρτο κλείνει η Τεχνόπολη. Οπότε ελάτε νωρίτερα, οι πόρτες ανοίγουν από τις 7.30. Όσοι δεν έχετε εισιτήριο, προμηθευτείτε το viva.gr, κλείστε τις θέσεις σας, είναι αριθμημένες, είναι δεμένες, βιδωμένες, πάτε μασκούλα και καλά να περάσουμε αντισηπτικά και τα πάντα. Και όλα τα υπόλοιπα. Γυρίζουμε λίγο στον Άδωνη, πάμε στις διαφημίσεις, αφού πρώτα του ευχηθούμε και θα ακούσουμε και το ηχητικό, έτσι είναι λίγο μπόλικο. Σώπασε, κυρία Δέσποινα. Και μην πολύ νοσείς. Και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς και τα λοιπά. Πάλι δικό μας ήταν. Περαστικά, γιατί λείπει από τη σάτυρα. Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στον δρόμο και αυτόγραφα. Αυτόγραφα. Υπέροχο. Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο. Βερίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Ρίκοκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκοκο. Βερίκοκο. Έπρεπε να σε πολύ δουλειά να καταλάβετε τι είναι στη Βερίκοκο. Σας έχουμε προστατευμένους στα μπούμπουλα. Τα γόρι μου είναι πλάσμα αξιοζήλευτο. Εγώ βλάκας δεν είμαι. Το βλέμμα του, το γέλιο του Ρασόλη. Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους Άδωνης Γεωργιάδης, σε αντικατάσταση του παλαιού. Μπροστά του δεν αξίζουν ούτε δίλεπτο. Τα γόρι δεν πιάνουν καρτοσιά οι άντρες όλοι. Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο. Βερίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Ρίκοκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκοκο. Βερίκοκο. Boing. Ανήσυχο, θερμό, αιμό, ζυζάνιο. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Γεμάτο πλόκα αίσθημα μεράκι. Εγώ λέω να μαζεύουμε τους βουλευτές μία φορά την εβδομάδα και να τους δέρνουμε στο Σύνταγμα. Πικάντικο, ανεκτήμητο και σπάνιο. Τα γόρι, το γλυκό μου, τα γοράκι. Εμείς κύριε, δεν υπολογίζουμε τη ζωή μας. Όλοι μας έχουμε αποφασίσει. Θα πεθάνουμε για το μνημόνιο. Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο. Βερίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Ρίκοκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκοκο. Βερίκοκο. Πάμε να τσιγκώ. θα τον με πείσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα ναι. Για όλα τα Πασόκ, τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα Πασόκ. Σόλους. Και σε όσους νιώθουν Πασόκ, από τον Ευαγγελόπουλο, τον Εθνικό Σταρ. Το Εθνικό Σταρ, ή ο Μισμπούρκια, όχι, Εθνικό Σταρ. Τον Εθνικό Σταρ. Μισμπούρκια είναι άλλος. Ένα ωραίο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και σε στίχους και σε μουσική. Δυστυχώς έχει συμπλέξει με το Πασόκ και μετά κατάντησε και στον Ευαγγελόπουλο. Θα το ακούσουμε και θα σας αφήσουμε με την κανονική εκτέλεση. Πάρε τον Ευαγγελόπουλο από κάτω, βάλε το κανονικό. Που τραγουδάει ο Κώστας Μοκοβίτης και η Αλέκα Λιμπέρτη. Στις διακοπές ήμουν μια παρέα νέων ανθρώπων που νομίζουν ότι η γυναικεία φωνή σε αυτό το τραγούδι εδώ, στον Καλημέρα, είναι η Μαρία Φαραντούρη. Και όμως δεν είναι. Δεν είναι, είναι η Αλέκα Λιμπέρτη από εκείνη τη δεκαετία του 70, νομίζω είναι, ναι. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα ήλιε καλημέρα. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα ήλιε καλημέρα. Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα στενά. Χορεύει πάνω στο ταούλι κι αρχινά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στη γωνιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι. Θα το τρελάνουμε το φίλο σίγουρα ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα ήλιε καλημέρα. Με το ταούλι και με το ζουνά. Καλημέρα ήλιε καλημέρα. Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα στενά. Χορεύει πάνω στο ταούλι κι αρχινά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι. Θα τον κρατήσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι. Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές. Καλημέρα ήλιε καλημέρα. Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές. Καλημέρα ήλιε καλημέρα.